bästa Brunnsparken. På fyran på väg mot stan, med flaskan i pösen och glada som fan. Nu var det dags att snacket blev av. Saltholm en Mölndal fram och tillbaks. Ja, nu var det livat och nu var det glatt, men folket omkring fattar inte. Ett skvatt. Fyra, fyra, vi älskar dig så. Tjorren för att köpa mint, och när vi kom tillbaks så plingade det till. Ja, nu var det livat, nu var det glatt, men folket omkring fattar inte. Ett skvatt. Fyra, fyra, vi älskar dig så. Fortsätt gå längre. Vart? In i vår. Vart? In i vagnen. Fortsätt gå!